سنا ہے کہ آپ کو چاروں سلاسل میں بیعت کرنے کی اجازت حاصل ہے، مگر آپ صرف قادری سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نیز یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو کن کن بزرگوں سے خلافت حاصل ہے؟ مجھے چاروں سلسلوں میں الحمدللہ خلافت حاصل ہے، مگر میں قادری سلسلے میں بیعت اس لیے لیتا ہوں کہ قادری سلسلہ، قادری نہیں ہے، دال پر جزم لوگ پڑھتے قادری، قادری غلط ہے، قادری دال کے نیچے زیر ہے، قادری، تو میں الحمدللہ قادری سلسلے میں، قادریہ سلسلے میں بیعت، قادریہ یاد پر تشدید ہے، قادریہ سلسلے میں مرید کرتا ہوں، قادریہ سلسلہ، یہ تمام سلاسل، سلاسل جمع ہے سلسلہ کی، تو تمام سلاسل سے افضل ہے، میں قادری سلسلے میں بیعت کرتا ہوں کہ چاروں سلاسل کے اشغال اوراد پھر یہ بھی دینے ہوں گے، اور یہاں تو قادری سلسلے کے اوراد جو شجرہ شریف میں دیتا ہوں، اس کو اتنی مخلوق یہاں جمع ہے، شاید وہ اکا دکا ہوگا جو پورے اوراد پڑھتا ہوں، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، شرمندہ ہوں گے، ایک دو ہی اٹھائیں گے ہاتھ کہ ہم پورا آپ کا شجرہ جو پوری کتاب ہے 32 پیج کی شاید چھوٹی سی کتاب چاہ، وہ جتنے اس میں اوراد لکھے ہم سب کے سب پڑھتے ہیں، ایسا ایک بھی نہیں ہوگا، یہ ان کو بھی ہاتھ اٹھا دیا کسی نے لیکن نہیں پڑھتے ہوں گے، کون پڑھتا ہے کوئی؟ روزانہ اس میں ایک سپارہ پڑھنے کا بھی ہے، کیا روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھتے ہیں؟ ہاتھ نیچے، ایک پارہ قرآن پاک کا روزانہ تلاو، الحمدللہ، اور جتنے اوراد ہیں وہ بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں کا، یہ سارے نہیں پڑھتے نا، تو ابھی ہزاروں جمع ہے، اس میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے مطلب جو اوراد دیے گئے ہیں ان کو ایک بھی نہیں ہے کہ پورے اس میں منو عن جو بھی ہے وہ پڑھتا ہوں، تو اب آپ بولو نقشبندی سلسلے میں بیعت کر لو، چشتی سلسلے میں بیعت کر لو، تو میرے پاس تو ایک ہی جواب ہے، پاورفل جواب، کہ پہلے قادری سلسلے کے اوراد پورے پڑھنا سیکھ لو پھر بات کر لو، اب کس کس سے خلافت ہے؟ کچھ بزرگوں سے خلافت ہے، سب سے پہلے مجھے دی تھی حضرت مولانا عبدالسلام شاید فتح پوری، مجھے یہ کولمبو میں ملے تھے 79 میں، پہلی بار پہلے ہی دن میری ملاقات ہوئی تھی ان سے، اور وہ دن شاید 10 ربیع الغوث کا تھا، پھر رات آئی 11 تو انہوں نے مجھے خود ہی خلافت عطا فرمائی، میرا خیال ہے مولانا عبدالسلام فتح پوری انڈین تھے، رحمت اللہ تعالی علیہ، اب فوت ہو چکے ہوں، اور وکالت بھی دی ہمارے پیر صاحب کے، سید کتب مدینہ کے بھی وہ خلیفہ تھے، دیگر بزرگوں سے بھی ان کو خلافت تھی حاصل، اور وکیل بھی تھے وہ، تو مجھے انہوں نے وکیل بھی کیا اور خلافت بھی دی، پھر چند اور بزرگوں سے بھی خلافت ملی، مثلا حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی شریف الحق صاحب نے سب سے پاورفل خلافت، وہ اجازت اس کی اسناد کی اجازت احادیث کریمہ کی، اور ماشاءاللہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب کم واسطے سے جو خلافت تھی وہ مجھے انہوں نے عطا فرمائی، اچھا شیخ الفضیلت سیدی قطب مدینہ کے جو سجادہ نشین حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ہمارے حضرت سید قطب مدینہ نے جب وصال فرمایا تو چھپے ہوئے 6، مطلب مجھے معلوم ہوا تھا چھپے ہوئے 6 خلافت نامے تھے، ان میں سے ایک خلافت نامہ وہی ہمارے پیر مرشد کے وقت کا، الحمدللہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا دستخط کر کے مجھے وہ ساری خلافتیں عطا فرمائی تھی، تو اس طرح بہرحال چند بزرگوں کی خلافت ہے. میں نے اصل وہ جد و جہد نہیں کی. خلافت جد و جہد سے ملتی ہے, خود بخود نہیں ملتی. اب یوں کافی مطلب ایسے مشائخ موجود ہیں کہ شاید میں اگر ان سے خلافت مانگوں تو گھر پہ آ کر دے جائیں شاید. اچھا, بعض اوقات بعض مشائخ نے خلافت دینے کی کوشش کی ہے, میں خود فرار ہو گیا ہوں. اس کی وجوہات ہیں کہ میں دعوت اسلامی والا. اب مثلا کوئی بزرگ ہیں اور سیاسی شخصیت ہے اور وہ خلافت دینا چاہے مجھے, خوش ہو کر میں اس کی خلافت لے لوں گا, اور پھر وہ منچ پر بولے کہ دعوت اسلامی الیاس قادری الحمدللہ فقیر کا خلیفہ ہے, تو یہ دوسری سیاسی پارٹیاں تو یہ اپنا ڈبہ گول کر دیں, اچھا یہ فلاں سیاسی لیڈر کا خلیفہ ہے, میں تو کہیں کا نہ رہوں. تو یہ میری مصلحت ہے کہ میں نے بعض اوقات خلافت دینے کی کوشش کی مجھے بعضوں نے, تو میں خود کرنی کترا گیا, بھاگ گیا, کسی طرح بھی ٹال دیا, ایسا کیا. میں خلافتوں کے پیچھے پھرتا نہیں, الحمدللہ کرم اللہ تعالی کا. ایک خلافت کافی ہے پیری مریدی کے لیے, اور لسٹیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی واقعی بزرگ ہو نا جس سے اپنا ایک دم دل ٹھکے, جیسے وہ یمن والے بزرگ کا واقعہ میں نے آپ کو سنا, ایسی کوئی شخصیت اجازت دے تو انشاءاللہ اس کی اجازت اور تحریر قبر میں لے جانے کی وصیت کر دیں گے اپنے. باقی اب حالات آپ کے سامنے, بہت حالات جو ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو میں کسی ایسی شخصیت کی خلافت ملے نہیں پسند کرتا کہ وہ پھر اسٹیج پر اپنے نمبر بڑھائے کہ الیاس قادری فقیر کا خلیفہ ہے, مزہ نہیں آتا. تو دعوت اسلامی کو بہت بچا بچا کر اپنے چل رہے ہیں کہ کل مطلب اس نے حکومت کے خلاف بول دیا, سیاست میں کود گیا, اس میں کود گئے وہ پیر صاحب, اور پھر دعوت اسلامی کے لیے مسائل کھڑے ہو جائے تو یہ مشکل ہو جائے گا. اللہ کرے یہ باتیں میری آپ کی سمجھ میں آ رہی, نہ سمجھ میں آتی ہو تو پوچھ لینا, وسوسے لے کر نہیں جانا کہ یہ کیوں آپ ایسا بولتے ہیں, سیاست میں کیا جرم ہے وغیرہ. تو اگر ایسی کوئی باتیں تو پوچھ لینا. ہم سنیوں کا سیاست میں کیا مقام ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے, کتنی سیٹیں آپ کے پاس ہیں. تو ایک سیٹ کی خاطر ہم دعوت اسلامی جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اس کا بیڑا غرق نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.